Halaman 596. Sebelah kiri, 15. La yaslaha illa al-ashqa. 16. Alladhi kadzdzaba wa tawalla. 17. Wa sayujannabuha al-atqa. 18. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. 19. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. 20. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. 21. Wa la sawfa yarda. Baris ke-6. Surah ke-93. Ad-Duha. Termasuk surah Makkiyah 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Wadduha. 2. Wallayli idza saja. 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. 5. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. 7. Wawajadaka dhalan fahada. 8. Wawajadaka 'ailan fa'aghna. 9. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. 10. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. 11. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Baris ke-13. Surah ke-94. Al-Insyirah. Termasuk surah Makkiyah 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alam nashrah laka sadrak. 2. Wawadahna anka wizrak. 3. Alladhi anqadha wahrak. 4. Warafa'na laka dhikrak. 5. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. 6. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. 7. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. 8. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.